«Мой лен и сонос». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. Улетку на Глыбоччыне ў рамках парафіяльнага фэсту каля касцёлу ў вёсцы Мосар павінен быў адбыцца бардаўскі фестываль, прысвечаны памяці Ларысы Геніюш. Аднак незадоўга да пачатку фэста ксёндз пробыш Уладзімір Шымукович паведаміў, што забараняе праводзіць канцэрт. Адбылося гэта пасля размовы ксяндза з начальнікам ідэалагічнага аддзелу глыбоцкага райвыканкама. Але на гэтым гісторыя не завершылася. Раённыя ўлады напісалі скаргу ў пракуратуру, каб там далі прававую ацэнку ўчынку Яраслава Берніковіча, які выступаў арганізатарам бардаўскага фэсту. У выніку пры канцы жніўня Яраслаў атрымаў папярэджанне з пракуратуры. Вызывалі ў пракуратуру, даваў тлумачэнне па правядзенні, далі папярэджанне. Калі падрабязней, то гэта ўжо другі фестываль бардаўскі, які праходзіў на Глыбоччыне, і проста была дамоўленасць у нас з ксяндзом, мы хацелі правесці яго на тэрыторыі касцёла у Мосары. Вось. І прыехалі барды, барды з усёй Беларусі, і ў апошні момант нам адмовілі, бо прыехаў ідэолаг наш, размаўляў з ксяндзом, ксёндз выйшаў і сказаў, што ой, прабачце, але нічога не атрымаецца, напэўна. Ну, але канцэрт быў праведзены ўжо ў другім фармаце, як планавалася, гэта было на беразе возера. За спевы каля вогнішча пракуратура нікога не прыцягнула да судовай адказнасці, але адрэагавала на сігнал райвыканкаму, папярэдзіўшы Яраслава Берніковіча на будучыню. Лепший крич у свет мяне с собою, мне потребный ветер молодый, гуторка вечная землею, особливо як цветут сады. Мне потребно у тихий час вечерний слухать песни давние косцом, как палетки сыпанули зерни на долоні просто с колосом. Над маленькой речкою прилегче у небесы чистые глядеть, на сутоні при гарачей печи зыбким полем'ям душу согреть. Мне потребна роздуму годинку, тени древа на рачной воде, над вечорком милую стяжинку, что до хаты стиши наведе. Вы слухаете передачу «Мой лен и сон». У год стагоддзя Ларысы Геніюш паэзію паэткі адкрывалі для сябе з розных нечаканых ракурсаў не толькі маладыя людзі, але нават і вядомыя сталыя літаратары, як, напрыклад, паэт старэйшага пакалення Васіль Зуёнак. Знаёмячыся з невядомымі вершамі паэткі, раней нідзе не друкаванымі, ён знаходзіў радкі надзвычай сугучныя сённяшняму часу. Верш, які вельмі датліва супаў з маімі думкамі, якія мяне вельмі часта так турбавалі, калі я сутыканаўся з паэзіяй Ларысы Геніюш. Вось гэты верш. Лёг світаннем на стол позні ранік барвовый, пераплаўлены боль выліваецца ў словы. Палягчала спярша, боль зусім не сціхае, мне крываліць душа ў зняволеным краі. Як разіскрыны жар, словы падаюць з ранаў, выплывае з-за хмар, прачынаецца ранак. Ні расіцы з лугой, ні птушынага спеву, у белай ваце снягоў не варушацца дрэвы, думкі ўмерзлі ў лёд, сцюжы скованы рукі, ні назад, ні ўперод, бесканечныя мукі, словам лёд не скрышыць, ды ў ярме адзіноты рвуцца вершы з душы, пакалечанай дротам, калі ўстану з калень нашых дзён недабіткі, панясуць новы дзень мае вершы як злітки, калі скончыць сабой, як змагань нагарода, ляжа цяжкі мой боль у фон скарбаў народа. Гэты верш патрапіў у новае, самае поўнае двухтомнае выданне твораў Ларысы Геніюш, якое пабачыла свет напярэдадні 100-гадовага юбілею паэткі. 2010 год. Год Ларысы Геніюш. норы спіць, і болі гора, і болі гора, гаудзе ў нёма не дабіць. Станем крыўды на гародзе, запяём мы аб свабодзе, стане вольна жыць, стане вольна жыць. Станем крыўды на гародзе, запяём мы аб свабодзе, стане вольна жыць. Стане вольна жыць. Паслухайце, гей, паслухайце, скуранаў рыцары, браты, не сцеляцца ўжо, не сцеляцца туманы паласём густым, толькі сонца рве кайданы, асвячае гойць раны, залатіць куты, залатіць куты. Толькі сонца рве кайданы, асвячае гойць раны, залатіць куты, залатіць куты. Кажны ўздыме сцяг для каляінаў, крывавых каляінаў мала пачуцця. Мы за злётам сакаліным для любой нясём краіны дар сваё жыцця, дар сваё жыцця. Мы за злётам сакаліным для любой нясём краіны дар свайго жыцця, дар свайго жыцця. Працягваем перадачу «Мой лён і сон». Вядомы бард Дзмітэр Бартосік прымаў удзел сярод многіх беларускіх музыкаў у стварэнні складанкі «Жыць для Беларусі», альбома прысвячэння з песнямі на словы Ларысы Геніюш, які ў 2005 годзе быў выдадзены БМА Груп. Бартосік, працуючы над песняй для альбома, вырашыў напісаць яе ў стылі славутага расійскага спевака пачатку 20-га стагоддзя Аляксандра Вярцінскага. Таму і абраў для песні верш Ларысы Геніюш «Каламбіна». Я маю ў сваім рэпертуары адну песню на вершы Ларысы Геніюш, гэта песня на верш «Каламбіна». І вось напісалася яна па замове, і рэхтаваўся гэты дыск, і мне паступіла такая мова продюсера Виталя Супрановича створить нечто на верши Ларисы Геніюш. Я прочитал сборник, проглядел, вот, и спынил свой выбор на «Каламбіне», потому что это и пригоже, потому что это вельми нагадывая по стилистике песни Александра Вертинского. Вот, и песня была выбрана у Вертинской стилистики под аккомпанемент фортепиано. Музыку написал я, мелодию зрабіла моя жонка Татьяна Крапілович. Песня гэтая сапраўды вылучаецца сваім незвычайным для сучасных беларускіх бардаў выкананнем. Вось яна. Спершыся на руку Арлекіна, лёгенькая, узвейная, як сон, весело проходить Каламбіна по тропнице театральных дён. А коли зыходить с авансцены, ты притихне воплесковый хром, иде за ёю неотступным тенем, солодко вздыхаючи п'єро. У апранальні откладають маски, отмывають непотребных рим, Калампіна сон забытай казкі. Брат п'єро влюбёна малады. Я з тобой лятеў бы пад аблокі, ад падмосткаў да нябачных хмар. Прах напіў бы ў вечар сінявокі, вуснаў нерасплёсканы нектар. Пачуцця туманная слязлівасць, слоў бліскоткі, взятых на пракат. О, п'єро, жанчыны любяць шчырасць, правду слоў душы трывалай гарт. І паклаўшы ў сільныя талоні, арлікіна пальчыкі і лёс, ішла на авансцэну калампіна. А п'єро другим свой жаль понёс. І на гэтым перадача завершана. З вамі быў Алесь Аркуш. Да наступнай сустрэчы. На развітанне паслухаем песню на словы Ларысы Геніюш у выкананні Віктара Шалкевіча. Беларусы ад касы, нам сняцца высокія травы, пракосы, як паясы, касавіца для нас забава. Лоб у поце лугі з расой, гнецца першы нас знову атава. Размахнуцца шырокай касой, маладая мужчынская справа. Беларусы ад касы, за сялком у кішэні кожны, пахіляюцца каласы з налітым зернем на пожню. Косы звіняць у сяле, іх клеплюць на бой пераможны. І хлеб бы зара на стале, і засек зімой не парожні. Беларусы ад касы, дарогамі да світання, хлопцы з косамі ішлі ў лясы, на бунты ішлі на паўстанне. Вашыла іх вёў кастусь, звінелі ў паходах косы, адражалася Беларусь пад звоны крашучай востры. Вокам сябра гляжу на касу, а сялок кранаю рукою, не на зломе не панясу, нехай павісіць пад страхою.